בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה חלק שני. הלכות צדקה, הלכה א', ב' וג'. הלכות צדקה, הלכה א'. ממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת. קיית בדברי רבנו נור יאיר, על מאמר חכמנו ז"ל. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש והמפייסו באחת עשרה. שהצדקה חסרה ואין לה שלמות קים על ידי אמונה, אין שם. ושבת היא מקור הברכה והיא בחינת אמונה, היא משלמת ומהירה את הצדקה, אין שם. וזה שרמזו רבותינו ז"ל בדבריהם שממשכנים על הצדקה אפילו בערב שבת. כי צריכים לגבות את הצדקה קודם שבת, כדי שתהיה נשלמת ומהירה בשבת, כנ"ל. גם, עיקר השבת הוא על ידי הצדקה, כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי עיקר השבת הוא אחר ששת ימי המעשה, כמו שכתוב, ששת ימים תעבוד ועשית וכו'. דהיינו, מי שהוא עושה ועובד את השם ששת ימי המעשה, יוכל לקבל קדושת שבת, כי מי שטרח בערב שבת וכו'. בעיקר שם המעשה שבקדושה הוא בחינת צדקה, בבחינת מעשה הצדקה. כמובן במאמר, ויהי הם מריקים שקיהם בסופו. וכמו ששמעתי מפי הקדוש האדמו"ר נור יאיר, ומכלל דבריו הקדושים הייתי שומע ששם עשייה היא צדקה. ועל כן מי שעושה צדקה בששת ימי המעשה, אזי אחר כך באה השבת. כי עיקר שבת הוא אחר ששת ימי המעשה כנ"ל. כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים וכו', וביום השביעי היא שבת. כי עיקר בריאה הוא על ידי חסד, כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה. ועל כן כשעושה צדקה, שעל ידי זה ממשיך חסד, כי כל המרחם על הבריאות וכו', נמצא שהוא מקיים את העולם, וכאילו עשה את השמיים ואת הארץ. ועל כן אחר כך בא קדושת שבת, כי עיקר השבת אחר ששת ימי המעשה כנ"ל. וזה תלוי בזה, דהיינו, שאי אפשר שיבוא שבת, כי אם אחר ששת ימי המעשה כנ"ל, בעיקר המעשה הוא צדקה כנ"ל, וכן להפך, אין שלמות לששת ימי המעשה, כי אם על ידי שבת, שממנו נשפע שפע קדושה וחיות ושלמות לששת ימי המעשה. כמו שכתוב, בא שבת, בא מנוחה. דהיינו, שאין שלמות להצדקה שהיא בחינת המעשה כנ"ל, כי אם על ידי שבת שהיא בחינת אמונה משלים ומאיר את הצדקה כנ"ל. ועל כן ממשכנין על הצדקה בערב שבת, כי צריך לגבות הצדקה קודם שבת בשביל הצדקה ובשביל השבת כנ"ל. הלכות צדקה, הלכה ב'. א', על פי מה שמצאתי מחידושי רבנו זכר צדיק לברכה, על פסוק וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שיש חוכמה עילאה וחוכמת התא, וחוכמה עילאה הוא כלליות התורה, וחוכמת התא הוא בחינת החוכמות והחיות המלובש בכל העולם. וצריך לקשר חוכמת התא בחוכמה עילאה. וכשאין האדם מקשר שכלו באשר הוא שם להשם יתברך, זה בחינת ונרגן מפריד אלוף, שעושה פירוד בין חוכמת התאה לחוכמה עילאה. ואזי הוא בחינת גלות השכינה, מיעוט הלבנה. אבל הצדיקים הם מקשרים חוכמת התאה בחוכמה עילאה, כי הם יכולים לקשר כל החוכמות והשכליות של כל העולם, אפילו דיבורים וחוכמות של הרשעים להשם יתברך. שעל ידי זה מקשרים חוכמת התאה בחוכמה עילאה, וכשמקשרים חוכמת התאה בחוכמה עילאה, זה בחינת התחבר מלכה במלכה. וכדן כל נהירו וכל חדו וכל שלימו ישתכח. וכדן ותרב חוכמת שלמה דיתרבי הציירה. ואזי נמתקים כל הדינים ונתבטלין והכל על ידי הצדיק דייקה. כי הוא יכול לקשר חוכמת התאה בחוכמה עילאה. ועל כן כשהצדיק נפטר מן העולם חס ושולם, אזי יש צער גדול להשם מטבח. וכמו שאמרו במדרש, קדמה את משה, צבח קודש בריך הוא וי, מי יקום לי עם מרעים וכו'. עיין שם העניין היטב ותראה נפלאות. ב' וזה בחינת צדקה. כי עניין צדקה הוא למלות פגימת וחסרון הלבנה, שהוא בחינת חוכמת התא. כי על ידי שממלאים לעני החיסרון בבחינת די מחסורו אשר יחסר לו, על ידי זה הוא בחינת מילוי חסרון ופגימת הלבנה. כי הלבנה בחינת חוכמת התאה, בחינת חוכמת שלמה, היא בחינת כנסת ישראל. וכשישראל עניים חס ושלום, אז היו בבחינת מיעוט וחסרון הלבנה. וכשממלאים לעני החסרון, על ידי זה נעשה מילוי הלבנה, ואזי מתחבר חוכמת התאה בחוכמה אילה. וזה בחינת אשר משכיל אל דל, משכיל דייקה. כי צדקה היא בחינת מויכין. כי על ידי הצדקה, על ידי שמשפיע שפע לעני, ועל ידי זה נשפע לבחינת חוכמת התאה, ונתמלאה הלבנה ועולה השכינה כביכול מהגלות, ואזי מתחבר חוכמת התאה בחוכמה אילאה, ושופע חוכמה אילאה בחוכמת התאה, שפע החוכמה והמויכין. ועל כן הצדקה היא בחינת מויכין, בחינת אשר משכיל אל דל, כי על ידי הצדקה מתחבר חוכמת התאה בחוכמה אילאה, ומקבלת משם חוכמה ומויכין כנל, כי על ידי הצדקה מעלין השכינה מהגלות כביכול, וממלין פגימת הלבנה כנל. ועל כן, הצדקה היא מצווה גדולה מאוד מאוד, והיא שקולה ככל התורה וככל המצוות. כי עיקר כל התורה והמצוות הוא רק לקשר חוכמת התאה בחוכמה אילה, כי מצוות התורה הם מלובשים בכל הדברים של זה העולם הגשמי, כגון ציצית מחוטי צמר וכן תפילין מאור בהמה תאורה וכיוצא בזה בכל המצוות. ועל ידי שמקיימים ועושים המצוות על ידי דברים גשמיים מזה העולם, על ידי זה נעשה ייחוד נפלא והתחברות גמור שמתחבר חוכמת התאה בחוכמה אילה, כי מתחבר החיות והחוכמה של זה העולם שהיא בחינת חוכמת התאה, לחוכמה אילאה שהיא בחינת התורה והמצוות, מאחר שעושה מצווה מן התורה על ידי דבר גשמי מזה העולם. וזה בחינת ייחוד קודש בריך הוא שכינתה שנעשה על ידי כל המצוות של התורה. אבל על ידי צדקה נעשה זה הייחוד וההתחברות של חוכמת התאה בחוכמה אילאה בשלמות גמור מאוד. כי צדקה היא בחינה זו ממש. כי זה העני הוא בחינת חוכמת התאה שהוא כביכול בעניות ודלות כמובן, בבחינת מיעוט הלבנה, בבחינת גלות השכינה כביכול. ועל ידי שממלא לעני החיסרון, על ידי זה ממלא חסרון הלבנה. וכשהיא בשלמות, אזי עולה מן הגלות, כי אין להם יניקה ממנה מאחר שאין לה חיסרון והיא בשלמות כידוע. ואזי כשבחינת חוכמת התאה, בחינת לבנה בשלמות כביכול, אזי מתחברת עם חוכמה אילאה ומקבלת שפע מויכין מחוכמה אילאה. וכל זה נעשה על ידי הצדקה שהיא בחינת השפעה שמשפיע לעני לבחינת מלכות, בחינת חוכמת התאה וכו' כנל. כי הממון והשירות הוא בחינת חוכמת התאה, בבחינת בשמאלה עושר וכבוד. כי חוכמה אילאה וחוכמת התאה הם בחינת ימין ושמאל כידוע. ועל כן על ידי שנותן לעני ממון, על ידי זה משלים בחינת חוכמת התאה, ואז התחבר מלכה במלכה, וכדן כל נעירו וכל שלימו וכל חיידו אישתכח. וכדן ותרב חוכמת שלמה דהתרבי הצירה. ונמתקין כל הדינים, ונתבטלין ונמשכין חסדים גדולים, בחינת צדקה וחסד וכנל. ג. ועיקר המעלה והחשיבות של מצוות הצדקה הוא כי איתה בגמרה. דשאל אי מינה. אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה אינו מפרנסן וכו'. כי באמת בוודאי הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, ומפרנס מקרני רעמים וכו'. ובוודאי בידו לפרנס את העני. אבל אף על פי כן הזהיר השם יתברך אותנו די כה ליתן צדקה לעני ולפרנסו. והגדיל מאוד במעלת מצווה זו ובשכרה מאוד מאוד. כי באמת אנחנו די כה צריכים לפרנס את העני וזה עיקר התיקון. כי עיקר בחינת מילוי הלבנה הוא על ידינו די כה. כי עיקר מיעוט הירח היה מחמת הכתרוג שכתרגה, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. כי יש התאורתא דלעילא ויש התאורתא דלתתא. ואיתה בזוהר הקדוש, שכשאין התאורתא דלתתא חס ושלום, והעולם מתקיים על ידי התאורתא דלעילא לבד, אז חס ושלום דינים שולטים. וזה עיקר מיעוט הירח על ידי שאין התאורתא דלתתא. כי החוכמת התאה שהיא בחינת הירח היא בידינו כביכול. וכפי מעשינו כן הוא במילוי או במיעוט חס ושלום כידוע. וזה בחינת הכתרוג אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד. היינו, שיהיו שניהם שווים תמיד וישתמשו שניהם בחתר אחד על ידי התאורתא דלעילא לבד. כי אם לא היו צריכים התאורתא דלתתא כלל, והיה מתנהג הכל על ידי התאורתא דלעילא לבד, בוודאי לא הייתה הלבנה צריכה להתמעט. כי התאורתא דלעילא כביכול אינו משתנה לעולם, ובוודאי היה הכל בשלמות תמיד. אבל הלבנה בעצמה כתרגה, כי זה אי אפשר שיהיה התאורתא דלעילא לבד בלא התאורתא דלתתא. כי זה עיקר בריאת העולם כדי שיהיה לאדם בחירה. ואנחנו בזה העולם נעבוד אותו יתברך, והתקיים העולם על ידי התאורות התחתונים מבחינת התאורות הדלתתא. ועל כן אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד, כי חוכמת התאה, בחינת הלבנה, בהכרח שתתלבש בין התחתונים כדי לקיימם ולהחיותם. ועל כן, בהכרח שיהיו תלויים שלמותה על ידי התאורות תחתון, שבשביל זה היה עיקר בריאת העולם. ועל כן אמר לה, לך יומעתי את עצמך, כדי שתוכל להתלבש בין התחתונים לקיים העולם. ונתן לה כוכבים להפיס דעתה, זה בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים, בחינת כלל ישראל שנמשלו לכוכבים. כי ישראל והצדיקים הם מפייסים דעתה, כי הם ממלאים אותה ומשלימים אותה. כי אחר הכתרוג ואז נתמעתה, אז הכל תלוי ביד התחתונים. ועל ידי ישראל והצדיקים, על ידי זה ממלאים פגימתה, ואז התקיים, והיה אור הלבנה כאור החמה. כי זה עיקר השלמות של כל העולמות, שתתמלא הלבנה מפגימתה על ידינו דייקה, על ידי בחינת התאורתא דלתתא. וזה עיקר מעלת הצדקה וחשיבותה. כי זה שנופל לעניות נמצא שהוא מבחינת מיעוט הלבנה. ועיקר המיעוט נעשה על ידי שאין התאורתא דלתתא כנ"ל. ועל כן אי אפשר למלא את החסרון כי אם על ידינו דייקה. כי אם יתמלא חסרונו על ידי השם יתברך כביכול, שזה בחינת התאורתא דלעילא לבד, הרי חזר הקטרוג למקומו חס ושלום, ויחזור המיעוט כבתחילה. כי עיקר המיעוט נעשה על ידי שאין התאורתא דלתתא חס ושלום. נמצא, כשיש עניות חס ושלום, שזה בחינת מיעוט הלבנה כביכול, אין בידו יתברך למלות החסרון, כי יחזור הדבר למקומו, מאחר שיתמלא על ידי התאורתא דלעילא לבד, בלא התאורתא דלתתא וכנ"ל. כי עיקר מילוי הלבנה תלוי בידינו די כהכנ"ל. ועל כן, השם יתברך מזהיר מאוד מאוד את ישראל ליתן צדקה. כי השם יתברך חפץ מאוד מאוד לעלות השכינה מהגלות ולמלות פגימת הלבנה. אבל כביכול אין הדבר בידו יסבוח, בבחינת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהוא בחינת מלכות, חוכמת התאה, לבנה, שנקראת יראת שמיים כמובן במקום אחר. היינו שזה אין בידו כביכול. כי עליית השכינה מהגלות ולמלות פגימת הלבנה זה תלוי בהתעוררות התחתונים על ידי התעוררות הדלתתא דייקה. כי כשאין התעוררות הדלתתא חס ושלום, רק התעוררות הדלעילא, חזר הקטרוג והמיעוט למקומו או כנ"ל. וזהו עוצם מעלת הצדקה. כי עושה חסד כביכול עם השם ידבח, שהוא חפץ מאוד לפרנס את העני ולהחייתו, אבל אין בידו כביכול. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על רבי אלעזר בן פדת, איבית דאיכרוב אלמא וכו'. כי מאחר שהוא עני, נמצא שהוא נמשך מבחינת מיעוט הלבנה. ומאחר שהוא בא מבחינה זו, על כן אי אפשר בשום אופן שיתמלא חסרונו, כי אם על ידי בני אדם התחתונים, על ידי בחינת התאותא דלתתא. כי אם לאו, חזר המיעוט למקומו חס ושלום וכנ"ל. וזה בחינת מלווה השם חונן דל. כי הנותן צדקה לעני, הרי הוא כמלווה להשם ידבח, וכאילו עושה חסד עמו יתברך וכנ"ל. דלת. וזה בחינת ספירת העומר קודם מתן תורה בשבועות. כי יציאת מצרים בלילה הראשונה של פסח, אז היה הערה גדולה מאוד מאוד וחמובה. ועל ידי זה יצאו ממצרים. אבל הכל היה על ידי בחינת התערות הדלאלה לבד, כי לא היה כדאי על ידי מעשיהם הטובים שהיו מועטים מאוד לצאת. ועל כן, אף על פי שהיה זה הערה גדולה מאוד, בחינת חוכמה הילה, בחינת וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, בחינת שער החמישים, שהוא שכל עליון מאוד, בחינת חוכמה הילה, אף על פי כן היה בהכרח שאחר כך הסתלק האור הזה, כדי שיזכו לקבל האור במידה על ידי טעות הדלתתא, כדי שיהיה חיבור וקישור גמור בין חוכמת התאה וחוכמה הילה, כי עיקר ההתחברות של חוכמת התאה עם חוכמה הילה הוא רק על ידי טעות הדלתתא. וזה בחינת ספירת העומר, כי תכף ביום ראשון של פסח חוזר ונסתלק האור הגדול והמויכין הגדולים, ואזי צריכים להתחיל להתעורר מעצמו בבחינת התערותא דלתתא, לקדש ולתאר עצמו מכל הזוהמות ומכל הטומאות, כדי לקשר כל החוכמות וכל הצמצומים של זה העולם, שהוא בחינת חוכמת התאה, לבחינת חוכמה הילאה. וזה בחינת ענפת העומר, כי עומר שעורים הוא בחינת חוכמת התאה מלובש בזה העולם. כי איתה בריא מאמנה, ששתי הלחם של חיטים הם בחינת מאכל אדם, כי חיטים מאכל אדם, ועומר שעורים הוא בחינת מאכל בהמה, כי החיות המתלבש ומצטמצם בזה העולם, ובבחינת בהמה כנגד החיות העליון, בחינת חוכמה הילה שהיא בחינת אדם. ועל ידי ענפת העומר, על ידי זה מעלין ומניפין כל החוכמות הנפולות מזה העולם, שהם נמשכים מחוכמת התאה, שהיא מתפשטת בכל העולם אפילו בבחינת בהמיות, ומחיה את כולם. ועכשיו מניפין הכל ומרימין הכל להשם ידבח. כי מוליך ומביא למי שאר ברוחות העולם שלו, מעלה ומוריד למי שמעלה ומטה שלו. היינו, שמרימין כל החוכמות של כל העולם שהם בחינת בהמיות, ומקשרין ומעלין הכל להשם ידבח. שעל ידי זה מעלין חוכמת התאה ומחברין עם אילאה. ועל כן אז מתחילים לספור ספירת העומר, כדי לקשר כל הימים והמידות שהם בחינת צמצומים מחוכמת התאה המחיין את כל העולם, לקשר הכל לבחינת ענפת העומר. היינו, לבחינת חיבור מלכה במלכה, בחינת התחברות חוכמת התאה עם חוכמה אילאה, הנעשה על ידי ענפת העומר כנ"ל. כ-49 ימי הספירה הם בחינת צמצומים של החוכמת התאה הנמשכים מחוכמה הילאה. כי יש 50 שערי בינה, ושער 50 הוא נעלם מעין כל, כי הוא בחינת חוכמה הילאה שהוא נעלם מעין כל. ו-49 שערים הם בחינת הצמצומים שמצטמצם החוכמה הילאה על ידי 49 פנים, 49 ימים ומידות. היינו, כמה בחינות צמצומים של החוכמת התאה כדי לקבל ולינוק מהאור במידה. ואלו 49 ימים והמידות הם כפי מעשה התחתונים. כשעושים רצונו של מקום, אזי מקבלים רב שפע, ואזי הוא בחינת 49 פנים טהור. ולהפך חס ושלום, אזי נמשך להם חיות משם חס ושלום. ואזי מקבלין חס ושלום משם 49 פנים תמה. ועל כן, אנו צריכים לספור 49 ימי הספירה כדי להמשיך על עצמנו קדושה, על ידי שמקשרים כל הימים והמידות לשורשם לבחינת התחברות חוכמת התאה בחוכמה הילאה, שהוא בחינת העומר כנל. וזה בחינת הספירה שסופרין הימים, כי שם למעלה בבחינת חוכמה הילאה אין שייך שום מספר כלל, כי אין שם בחינת ימים ומידות, כי שם הוא למעלה מהזמן, ושם אין שייך מספר כלל. ועיקר המספר הוא רק למטה, במקום שיש צמצומים בבחינת החוכמת התא, ששם כל הימים והמידות, ושם שייך ספירה. ועל כן סופרים ספירת העומר כדי לקשר בחינת הספירה, היינו לקשר כל הצמצומים שהם בחינת ספירה, כי שם שייך מספר, ושם הוא בחינת כל הימים והמידות, לקשר הכל לבחינת העומר, שהוא בחינת התחברות חוכמת התאה בחוכמה הילאה. נמצא שבכל ימי הספירה הוא בחינת התערות הדלטטה לקדש ולתאר עצמו כל אחד ואחד, כדי להעלות ולקשר חוכמת התאה בחוכמה הילאה. דיינו לקשר כל הימים והצמצומים שהם בבחינת מספר, שהם בבחינת חוכמת התאה, לקשר הכל השם יתברך לבחינת חוכמה הילאה, כי באמת כולו חד, כי חוכמה הילאה וחוכמת התאה באמת כולו חד. ואז זוכין בשבועות ביום החמישים לקבל התורה, שהוא בחינת חוכמה הילאה, בחינת שער החמישים. ואז מתחבר חוכמת התאה בחוכמה הילאה, בחינת וידבר אלוקים את, שהיה אז ביום החמישים, וכמו שפרש רבנו זה על פסוק זה עיין שם, שהוא בחינת התחברות חוכמת התאה בחוכמה הילאה, שהיה על ידי מתן תורה. כי על ידי שנמסרה התורה לתחתונים באוילום הזה, על ידי זה מתחבר חוכמת התאה בחוכמה הילאה, על ידי שמקיימים בני אדם התחתונים בעולם הזה, שהיא בחינת חוכמת התאה, את התורה שהוא בחינת חוכמה הילאה. כי על ידי התורה מקשרים כל החוכמות והחיות של זה העולם לשם מטבח, שזהו בחינת התחברות חוכמת התאה בחוכמה הילאה כנל. ועל כן כלל התורה נקרא צדקה, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וכו'. כי כלל התורה הוא לחבר חוכמת התאה בחוכמה הילאה, שזהו בחינת צדקה כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. היי, שייך לאל. כי עיקר מילוי הלבנה הוא על ידי התערות הדלתת הכנל. ועל כן הכל נעשה על ידי הצדיק כנל. ועל כן כשהצדיק נפטר יש צער להשם יתברך כביכול כנל, כי אי אפשר שיתחבר חוכמת התאה בחוכמה הילאה, ולהעלות השכינה מהגלות, ולמלות פגימת הלבנה, כי אם על ידי הצדיק, על ידי מעשיו הטובים, שהוא בחינת התערות הדלטטה, שזהו בחינת הכוכבים שנתן השם יתברך ללבנה להפיס דעתה, שהוא בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים כנל. היינו, הצדיקים שהם מצדיקי הרבים, כי הם מזכין את כל העולם, כי הם מעלין כל החוכמות של כל העולם, אפילו מהרשעים, ומעלין ומקשרין הכל להשם יתברך. שזהו בחינת התקשרות חוכמת התאה בחוכמה הילאה וכמבואר היטב במאמר הנעל עיין שם היטב. וב. ועל כן פדיון שבועים הוא מצווה גדולה. וצדקה זו של פדיון שבועים גדול מכל הצדקות כמבואר בשולחן אורך. כי באמת, כל הצדקות הן בבחינת פדיון שבועים. כי על ידי הצדקות מעלה כמה ניצוצות הקדושים מן השוויה והגלות, וכביכול מעלה השכינה מהגלות וכנל. ועל כן הוא בחינת פדיון שבועים. ועל כן כשיש פדיון שבועים ממש, דיינו שאחד מישראל שבוי חס ושלום, זהו עיקר מצוות הצדקה. כי כשישראל שבוי הוא גלות השכינה ממש, ועל כן על ידי צדקה זו של פדיון שבויים הוא מעלה ביותר השכינה מהגלות והשוויה כביכול, שזהו עיקר בחינת צדקה כנל, ועל כן צדקה זו גדולה מן הכל. הלכות צדקה, הלכה ג'. על פי מה שכתב רבנו בספר הראשון בסימן קופה אינבט על פסוק מלוך כל הארץ כבודו, עיין שם. והכלל, כי באמת השפע של השם מטבח יורד תמיד. אין שפע עשירות או בנים וחיות זה כל ההשפעות יורדים תמיד מאת השם מטבח. אך המניעה הוא מחמת גשמיות החומר שעושה צל נגד אור ההשפעה. כי כל דבר עב וגשם, כשעומד נגד דבר רוחני, עושה צל, כגון הארץ נגד הירח, וכן הירח נגד מה שלמעלה ממנה, וכן למעלה מעלה. וזה הצל הנעשה מגשמיות החומר של הדבר העב, שעומד נגד האור הדק, ומונע האור מלבוא. ועל כן האדם מחמת גשמיותו, הוא מונע ממנו אור ההשפעה, ומחמת זה נתעכב ההשפעה לפעמים. אבל כשאדם מבטל עצמו מכל וכל, ואז אינו עושה צל כלל, אז נתגלה אור כבודו ידבח, מחמת שאין צל להסתיר אורו הגדול ידבח. ואז יורדין כל ההשפעות וכו'. וזהו בחינת מלוך עול הארץ כבודו. היינו מבחינת מלוך עול הארץ שמבטלין עצמו מכל וכל, עד שכל הארץ הגשמי נתבטל כלו וכאפס וכאין ממש, על ידי זה נתגלה כבודו ידבח, כי אין צל שיסתיר אור כבודו ידבח. וזהו מלוך עול הארץ כבודו, היינו מן מלוך עול הארץ כנל, על ידי זה כבודו נתגלה כנל. וזה בחינת מצוות צדקה ליתן לעני, שמעלתה גבוה מאוד כמפורסם בדברי רבותינו ז"ל ושקולה ככל התורה כולה. כי על ידי הצדקה הוא מעביר ומסלק הצל הנ"ל, שעל ידי זה נתגלה כבודו ידבח. כי עיקר העניות והחוסר נמשך רק מהצל הנ"ל שמונע כנ"ל. וכשנותן צדקה ומבטל עניות, נמצא שהוא מעביר ומסלק הצל המונע אור ההשפעה, מאחר שמבטל העניות שהוא בחינת הצל כנל. וזהו שנאמר בצדקה, אני בצדק אחזה פניך. כי כשנסתלק הצל, נתגלה בחינת אור הפנים כביכול של השם מטבח, בחינת מלוך עול הארץ כבודו כנל. וזהו שכתוב, וזרחה לכם שירי שמי שמש צדקה. כי כשנסתלק הצל, מאיר וזורח אור השמש. וכל זה נעשה על ידי צדקה שמעביר הצל המסתיר זריחת אור השמש ומסתיר אור הפנים כנל. וכשנתעבר ונסתלק הצל על ידי הצדקה, נתגלה אור הפנים וזריחת השמש כנל. ועל כן הצדקה מחפרת עוונות כמו שכתוב, וחטאך בצדקה פרוק. כי עיקר פגם החטא הוא על ידי החטא שנעשה מבדיל מסך בחינת צל שמונע אור השם מטבח. הוא מסתיר אור פניו מאיתנו חס ושלום, כפי בחינת החטא, כפי הצל שנעשה מהחטא חס ושלום. ועל כן על ידי הצדקה, שעל ידי זה ממשיך ההשפעה למקום העניות והחוסר, הוא מסלק הצל, על כן על ידי זה נמחלין כל העוונות והפגמים שהם בחינת צל, בחינת הסתרת פני השם כנל. ועל כן שקולה הצדקה ככל התורה כולה, כי זה עיקר כלל כל התורה כולה, כדי לגלות כבודו ידבח, כמו שכתוב לכבודי בראתי וכו'. וכמו שהיית בזוהר הקדוש בגין דישת מודעין לה. כי על ידי כל המצוות מסלקין המסך המבדיל, דיינו בחינת הצל, וממשיכין ומגלין אור כבודו ידבח. וזה נעשה על ידי הצדקה ביותר, כי על ידי הצדקה ממשיך אור השפע למקום העניות שהוא בחינת חושך וצל, ועל ידי זה דוחה ומסלק הצל, וממשיך ומגלה אור ההשפעה שהוא אור כבודו ידבח. בבחינת מלוך עול הארץ כבודו, שזהו בחינת כלל כל התורה כולה. ועל כן שקולה צדקה ככל התורה כולה כנעל. הלכות צדקה הלכה ד' בהלכות מלמדים הלכה ד' אות י', והלכה ה' בהלכות שבועות, הלכה ב' אות למדלת.